الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آخری آیاتونو سورہ کہف کې د صورت هغه مقاصد را جمع کړي چې هغه مقصد په صورت کہف کې اثبات د علم او الله لرا چې غیب دان صرف الله دی له غیب السماوات والارض اصحاب کهف غیب دان نو غیر خپل حال نه خبر ندی نبی علیہ السلام ته وی چې تد سبا دا کار نه خبر موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام نو خبر وحی کیده د الله طرفنا ذوالقرنین محتاج او نو آخر کې اس بات کې الله لرضي صفت چې علم غیب صفت د الله دی خاص کر او د بندیانو علم او د مخلوق علم د الله د علم په مقابله کې هغه دی چې حضرت علی السلام ویلو موسی علی السلام ته کله چې کشته کې ناستو او مرغیر آلام او دو کشتے پا مورگا باندکی ناستا اما خوک ایک تکڑا پا دریاب کی مخضر علیہ السلام اوی موسیٰ علیہ السلام تا چی ما علمی و علمکا و علم الخلائق ند علم زما و علم ستا او علم د ټول مخلوقات د الله د علم په مقابله کې مگر دا سي مثال دی چې دی مرغې په مخوکه پوری سمرا وبون خته اغا او دا دریاب دې سنس وته نو دا د الله د علم او د مخلوق د علم مثال او دا مسئلہ قرآن کریم ډیره مفصله بیان کړی ده قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی وایا بالفرض کچریشی دا دریا بو دا سمندر صحیح لپاره د کلماتو ضرب زما چې په دې باندې لیکل کې دی شي لنفد البحر نو ختم بشي دا دریاب صحیح به ختم شي قبل ان تنفد کلمات ربي بغیر د دینا چ ختم شي کلمات او صفات تولوهیت در رب زمان ولو جئنا بمثله مددا. اگر کراوڑو مونگا پشاند دی سی نورا ویشتم آیت دا سورة لقمان کیویلیو دا دینا هم زیاد پوزاحت سرا ولو انا ما فی الارض من شجرت اقلام بالفرض کچرشی اغا ونی چه بده ازمکا باندی دی دا طول قلمونشی دیوی ونی نسمر قلمون جوڑی گی او دا طول ون قلمون جوڑشی والبحر یمدهم او دا سمندر داغی سیشی لکل کئی لکل کئی من بعده سبعة ابحر او دی پسې و دریابونه د غس نور شي ما نفذت کلمات الله نو ختم بنشي د الله کلمات او د الله صفات قلمونه با مات شي ختم بشي او دا و دریابونه دا به هم ختم شي لیکن د الله صفات نه ختميږي الله علم نه ختميږي علم د الله چې وته ويخه زکه د مخلوق نه د دې صفت نفي کړي و چې نشتا مخلوق سره سوي نبی له سلام په خپلوي سوره اعراف کې 188 کې ولو كنت اعلم الغيب لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ کزه په خپل په غیب باندې پوی دی د غیب د حال نه خبر ویم ما بزان لډيري فائدې د دنیا جمع کړې وې وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ او ما ته بچري تکلیف نور رسیدلې نه په خپل بدن کې ان په خپل مرګرو صحابه کرامو کې نا پا جنگونو پا جهادونو کی او نا پا خپلو تجارتونو کی او کاروبارونو کی بلکل اس تکلیف بنو رسید لیر زیاد و ترسید لی وجد آو چی دا غیب و دا حال نخنو خبر کنا سورہ نمل کی اموی 65 کی قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَا يُبْعَسُونَ وَيَا إِلَانُكَ چِنَ پوئی گی اغا سوک چپا سمانونو کی دی او اغا چپا دمکا کی دی پا غیبو نپوئی گی بغیر دا اللانا او اغید اخپل زان نندی خبر چکلاو بیا جواندی کولشی پلزان حالو تند معلوم او خلق پی دعوی کئی چغیدار چا دا حال نخبر دی دا غو صرف دا اللہ علم دی سورہ مجادلہ کی ویلو چی خلقو تاوس دا اللہ دا علم نا پی یو وقت کی نشے بار کے دے ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم نبي او جرگا ذ خلق دریتنا مگر سلورم الله دین او نپینزتنا لگ مگر شپغم الله دین نزیات تدینا او نکم تدینا فاللہ ورسر دیم اینما کانو کم دیکی چی حاضر ناظر اللہ دے کنار دے کے تا دا اللہ صفتون ایدا چتا ختمی گی او آیا کچرشی دا دریابونا سی مداد سیت وی د پاره د کلماتو د رب زمان کلمات نه معنا د الله صفاتونه د خدای توپ صفاتونه د الله قدرتونه او د الله حکمتونه اځه معنا کې امام سودی چې معنا فدت کلمات الله اے صفات الجنت اللتی هی دار الثواب داغی جنت صفتون نختمیگی چیاغ دا ثواب او دا درجات و زید چی اللہ جوڑ کرے کلمات نمرات صفات داغی جنت نختمیگی دار سب ختم شی او عکرموی چه قبل ان تنفد کلمات ربیم کلمات ربیم اے ثواب من قال لا اله الا اللہ دا غبانده ثوابون دمر دی نختمی چه دا کلمه ویلی چه لا اله الا اللہ یواز ایدی کلمه و ثوابون دمر دی چه دا دریابون ووچی لیکن داغی ثوابون و اخلاص نشی قبل ان تنفد کلمات ربی قبل معنا دل تخپل ندا تکا بی ایخو مطلب دارو زی چه مخ کی دا دینا چه ختم شی کلمات در اب زمان این دا دریابونه و مخ کی ختم شی اور پسی و بیا کلمات ختمی گی نزکا دا قبل معنا دلتا که پا معنا دا دون سر دی بغیر دا دینا چکن اخلاص شی صفتنا او حکمتنا و قدرتنا در اب زمان ولو جئنا بمثله مددا اللہوی اگر کراوڑ منگا پشاند دی سمندر نور سید امداد دپارا دلتے ہوتا مدادن ندے ویلے مددن یہ ویلے دی زکر جدا نور دریابون رازی او دی سر یو زیکی گی نداد دی مدد شکنا نمرات تناغ سید پلیکن لفظ یہ دارا ہوڑے دی چکه د مدد او د نصرت لپاره ور سره ودری ابو نور شي نار سبا ختم شي خدای الله صفاتونه او د کلمې توحید ثوابونه د جنت هغه نه ختميږي مدام انزلو د مقام د توحید د الله رب العزت زم ذکر کی مسله د رسالت کله چې د الله عظمت بیان کو د پیغمبر پاک شان بیان ای او شان یې دا ذکر کوي چې هغه بنده دی هغه د صفاتو د الوهیت نه پاک دی هغه په خپل صفاتونو د بشریت باندې موصوف دی هغه کې صفات د الوهیت نشته اگر غیب دان نه دی اگر کارساز نه دی اگر حاجت روا نه دی رد کی قران پاغا عقیدو باندې چې پیغمبر په حق کې قومونو ساتلی وي هر زمانه کې نو دا عقیده ساتلی و پیغمبر په حق کې چې دې بشر نه دي بلکې دې د الله د طرف نه او د هغه د جانب نه د اولوهیت د صفات مالک دې الله ول ورکړي نو انما يراول د دې رد پاره چردو کی پاغی عقیدہ باندے پاغی زعم باندے چی پیغمبر پاک خاص دے پا بشریت پورے انما راوله د حصر د پاره. حصر سمانا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص دې په دې صفت پورې چې هغه بشریت ته او د بشریت نه تجاوز نه کړي صفت د اولوهیت ته. کغه صفت د اولوهیت غیب دانی ده دا، که کارسازی ده هر څه جدي هغه د الله صفت ندي. ندی تا په علم د بلاغت کې قصر د موصوف په صفت باندې وي چې نبی علیہ السلام موصوف دي صفت یې بشریت ده، دا بشریت پاغه پورې خاص ده نا بلکې هغه په دې بشریت پورې خاص ده تجاوز یې نه کړي الوهیت ته. د انما دا فائدہ شوا قل انما انا بشر مثلكم وایا وتا اعلان کا چې بشک زو بندم ستاسو په شان. انما راولو چې دا خبره بنشي چې دې کې د خلقو شکونه مکونه رانشي. انا راولو پیغمبري پاک ویزو ما پیجنې بندم دوی او بنده خو بای او بنده بنده بویا دی بیا پا دی کم قسما قسم نکتہ چینی کئی کنا نوی بنده خوار قسمی کنا خوا تنگوری چوی دنیا کی گٹشتا دے کانشتا دے لیکن سمرا پرخ دے پکی اغام گٹا دا چی لارو کی پراتی اغام گٹا دا چی خلق تنابادے کئی اغام ګټه دا چې خلق په د خپل مکان ډیکوریشن کوي حسن او زینت کوي او دغام ګټه دا چې هغه تعالل جواهر او زمرد ویل شي چې هغه د قیمت کې د سونه نه زیات ګران دی. می ټول ته ګټه ویل شي لیکن څومره پرخ دی پکې دے ویلی بیا خوا محمد بشر ولیس کالبشری بل هو یاقوتة والناس کالحجری. ٹھیک داوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر دے لیکن دا نور بشر پشانتے ندے بلکه داغه مثال د یاقوت دی او د خلق مثال د ګټو دی ډوره پرخ دی بکینو. د شاعر قول کوم ځای کې معتبري چې قران وایي چې بشرم مثلکم او غوی ولیس کل بشری اریو د قران نه خلاف روان دی. سورہ زینو کې د دې اثبات کړي دلته اموي سورہ حمیم سجده کې اموي چې قل انما انا بشر مثلکم دلته اموي وایا او تا چې زستاسو په شان تی باندې ما څنګه تاسو پیدا شوي د خپل مور او پلار نه نظم پیدا شوي زما مور او پلارو څنګه تاسو باندې خپل طفولیت وړوکوال راغله د نظم دغه سیوم څنګه تاسو بلوغ تا ځوانه تر رسیدلې نظم دا سیوم څنګه تاسو باندې کوهولت راغله د شیخو خط راغله د نظم دغه سیوم څنګه تاسو باندې مرزو ناراضی نو په ما هم راضی څنګه تاسو ودکیږي ویخیږي نظم دغه سیم څنګه تاسو وګیږي او تګیږي نظم دغه سیم دي ته صفات د بشریت وی کنا څنګه چې تاسو خوراک او سکاک کوئ نظم دغه سیم بشرم مثلکم هیڅ قسم لزما او تاسو مین کې په دې صفات کې جداوال نشته صرف هغه دی چې قران ذکر کړی دی یوحا الیا چې ما ته وحی کې دی شی او تاسو ته نشي کې دی دا قفرق زمونږه استاد نور فرق کچا جوړ کړی دی نو هغه ځان نه جوړ کړی دی چې سنور سنور صفاتونه ثابت کړی دی چې نوې دا بشر نه دی دا نور دی کله وی مونږه او تاسو سره باندې یو چې الله سره شي نو بیا بل سي دا ټول د خلق خپل ځان نه خبرې قران صرف دا وی چې یو حایلیا بس ما ته وحی کې دی چې د الله طرف نه او تاسو تن کیږي هغه واحد څوک خبرې ده زید سد پار را لگلی هم دنیا تا دا یوی مسئلی دا پار سرو تا اللہ طرف ناما تا یو پیغام را کلی شوی دے سیوانا اقدا دے انما الہکم الہ واحد اقام دقا دا حسر خبر دا چا اللہ خپل ځان خاص کړه دې په وحدت پوری په وحدانیت پوری چې پیغمبره اعلان وکړه په دنیا کې چې د الله ذات خاص دې په وحدانیت پوری دلته هم قصر د موصوف په صفت پوری هغه ذات د الله په دې صفت پوری خاص دې چې وحده لا شریک له او د دې نه تجاوز نه کړي اسنه نیت تا او تعدد تا وحده لا شريك له قالته نماز او دلت ان نماز نو اس فرق نشته د زوار او زیر ښا څنګه هغه حسر پیدا کین دام حسر پیدا کئ او دوالو زین کی حسر د موصوف دی په صفت پوری التا پیغمبر خاصو په بشریت پوری تجاوز نو کړي الوهیت تا دلتا دا اللہ ذات خاص دے پو وحدانیت پوری تجاوز نے ندکڑے کسرت تا تعدد تا اسنینیت تا و تسلیس تا تاقی دیو کن چیس آیا نوی دری دی امو شرکانوی دیر دی تعدد دیئے چی نا جوڑ کڑے ہو او دا دین بے تعجب کو چی اجعل الالہ تیلہ واحدا عجیب خبر اکی اگر دوم ډیر ډیر خدایانو زمونږه د هر کار د پاره جدا او دې راغنو اغه نه یو جوړ کو دا غړو نه یو جوړ کو اغه هم په دې پوهیږي چې دا پیغمبر صرف دنیا ته دې د پاره راغلی دی چې الله له یوواله ثابتې الله له وحدانیت ثابتې او دا ګڼه ګڼه تللري کوي کی هغه سره نشته څوک اخ وحده لا شریک له پیغمبر هر پیغمبر دنیا ته صرف د دې خبرې لپاره راغلی و چې انما الهکم الہ واحد صرف دا نور احکام او عبادت او طاعات او مالی او بدنی دا خو دې مسلې لپاره و دا ټول د دې خوادم دي په دې وجه نه چې دا مسله نه نو هغه سړي باندې نه مونږ نه پیروځ شته نه په زکات شته نه په خیرات شته هیڅ نشته دا چې کله دا مسله راغله نبی اور پسې دا عبادت را شروع شي او دا نور احکام را شروع شي مین خبره مرکزی او بنیادی خبره هغه هر پیغمبر دا پیغام چې انما الهکم الہ واحد دیو جن دا کافیو د بنده د جنت د تلو د پاره بس دا اومانی نو بس جنتی شو کوا خواته ملاو شو نو هغه نور عبادت به عمر سره وکي او وخت ملاو نشو بس صرف پدی کلمه باندې اعتماد کو یقین کو باور کو دغه ول کافی ده دا د نجات سبب ده. فمن كان يرجو لقاء ربه اغه سوک چې امید ساتي د ملاقات د خپل رب ایمان یې په قیامت باندې په آخرت باندې او آخرت بل څه شي نه ده آخرت صرف د خپل رب سره ملاقات ده او بیا د مؤمنانو هغه خو بل مقصد نشته د همدغه ده چې آخرت څه شي ده خپل رب سره ملاقات دیو جنا الله چې زور نه ورکه هغه خلق له چې قیامت نه مانی نو په دې الفاظ باندې وایي چې ان الذين لا يرجون لقاءنا هغه کسان چې الله یې زما ملاقات نه خوښي ورما سره ملاقات نه کوي دغه چا طویلې چې قیامت یې نه مانو ولی قیامت خو ملاقاتو او جری وی قیامت نشته نو دا مطلب دی چې موږ د الله سره ملاقات نه غواړو مؤمنان خو غواړي کنه نو زه کوي فمن کان ارجو لقاء ربه سو کو چې امید یې وی د ملاقات د خپل رب نو ملاقات به خپل رب سره کیږي ډیر کامیاب او ډیر د خوشاله او ډیر د مبارکه خو لیکن دا غي د پاره دوه شرط دي عقیدہ و عمل فلیعمل عملا صالحا پس عمل لکی عمل صالح ولا یشرک بعبادت ربه احدا او ندی شرکی پا عبادت تخبر رب کی حصو کا دی آیت کے قرآن کریم دا طول زیننا ترس بدل کرے دے ځکه نور زینو کې ایمان مخ کې عقیده مخ کې رد شرک مخ کې عمل ورپسې وی چې امنو عامل الصالحات امنا وعمل صالحا او دلته عمل مخ کې کو فليعمل عملا صالحا او لا یشرک یرستو کو وې ځکه چې دلته کې مراد د شرک نه ریا ده او ریا په عمل کې راضی کړه الله وی څنګه چې نور شرک نه بزان ساتي چې هغه شرک د عقیده دی نو دا غي دی ریا نه بوم ځان ساتي چې دې تا خفي شرک وي او دا په عمل پورې خاصي بس نو حدیث کې راضی جندب ابن زهیر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی چې انی اعمل عملا لوجه الله ز عمل کوم خالص د الله د رضا د پاره کومزي قبل سه عبادتي خاص د الله د پاره فیزت طلع علی سرنی کوجو خبر شي زما په عمل باندې نو زه خوشاله شم چې دا څنګه چل چې دا صحیح خبره ده کنه نبی علیہ السلام اوی وطا چین اللہ طیب ولا یقبلو اللہ طیبا اللہ پاک ذات تے اگر پاک عمل قبلی ولا یقبلو ما شورک فی معاہو او اگر نقبلی چیغی کے غصر شرکو کلیشا ان اللہ طیب لا یقبلو اللہ طیبا الله پاک ذات ته نو پاک عمل قبلیم ناغه عمل خو نه قبلی کنا چې تا ټول ګندرا ګندکاو ګډ وډ دیکو هغه وس قبلی بیا ناغه پاک عمل قبلی دا څه کار مو کاو تاغه ست په سنت نشیو چې یو سره jihad کوي د دې لپاره چې زمانو موشي په دنیا کې نبي او مت نبی عليه السلام چې ان الله لا يقبلوا ما شرک فی معه بیا دې پکې شرک وکړنه بیا دې پکې بل څوک شریک نو دا خاص شرکو چې هغه تریا ویل شي چې یو بنده عمل کوي او ال دمو کی ال صبرو کی چې باغ خپل عمل کې ریا او کی اپا دیکھ ڈیر مخلوق مبتلا دی اللہ ماشاءاللہ زګړې خلقې ناغي د شپې عبادت کوي، نفل کوي، تهجد کوي، نو ډېر خو قبليږي. اوس هغه صبر نشي کولې، نو چې سار شي نو یو ته وي هرې ابيګا شپې ډېر اوږده نه وه، د یو ځل پاسې دم یو بجه وه نو مونږ مې وکړو، بیا ودو شم چې بیا پاسې دم نو بیا درې بجې وې نو بیا مونږ وکړو، نو بس عمل لی خراب که ځان لنو په دې نسو خبرو. اخو ډېر یو زبردست عبادت او استاد الله مینز کې راز وو، نو بس تعالی پرې خو چې ریا دې پکې وکړه ګنده دې کو، نو خو الله نه قبلې. ان الله طیب ولا يقبل الا طیبا، الله وی دې ریا نه ساته، د سمعت نه، د شهرت نه، د نوم نه ساته، د بل بنده نه سله خبره کوي بلتا بنده وته لصدر کی. دی آیات لاندې روح المانی لیکي، ويدخل في العموم قراءة القرآن للموتى بالأجرة لا ثواب فيه للقاري ولا للميت أصلا. وإذا دي آيات لان دي أغا لوستل القرآن هم رالو چد مريد پاره الولي خوب أجرت بانده دير خلقی کنخا خلق براشی دو مقبرینا او استاد والی تاولی راولی ولی تنزی نوی زدتا ختم کو ما تیویلی دی خبرم او سرکلی دا خلاص کلی میرا خبرم او سرکلی. قرآت القرآن للموتا بالعجرت لا ثواب لا للمیت وللقاری اصلا، نه ده مڑی ثواب شو نه ده قاری سیب ثواب شو بالکل خواه. او بیاوی وقد عمت البلوا بذالکا، ده خپلی زمانی خبر کی چه ده کار خو ډیر را غلی پا خلقو کی پا دیکی خو ډیر خلق را گیر ده خواه، چه استازان راولی امرو پس ختمو نکی اولی پاپا ولور کی اسی نپریوی. والناس عنه غافلون واذا نبهوا لا يتنبهون فانا لله وانا اليه راجعون. روح المعنی ویخه خلق دین نا خبر ده، او که خبره یې نو ځان نه خبرې کنا یره وی مونږ ته نوې خبرې مکوا دا ولیا په خوا خلق نه پوی دی وی ناغه فریاد کوي چې الله زمونږ جلاو فریاد بل زینشت خوتینو تدریس او کال مخک تیر شوی دی ښا ولی زکه عمل یو کو د قران تلاوت ډیر لوی عمل لې قرات لوی عمل لې خو اسی خو نک کنا پیسې پکې رااله اجرت پکې رااله ناغه اوت دینا چن الله طیب لا یقبل الا طیبا پاک نشکنا صفا نشکنا. نو ځکه فقها ټولو یوازې روح المانی نه اخو مفسر دی او کوم چې فقها دی غي ټولو لیکلي دي چې کوم قرأت چې د مړي د پار لوستل شي او پاغي اجرت اغستې شي نو پاغي کې ثواب نشتا، بلکې شامی وی کلاهما آسمانه دواړه ګناګار شو، ورکون کې وغستون کې کلاهما آسمانه دواړه ګناګار شو. نو دی چی رستوی چی دواو که نو چی داد سشی دوا که گناو تا بخی داو جا دادا چی عبادات چی سم ردی دی اسلام او دا دین عبادات کاغا بدنی دی او کمالی دی اگه طولو که اخلاص ضروری دی چی خالص دا اللہ رضایی بکه عبادات چی او کله چې باغی کې پیسې را لنو غوت د عبادت نه وته مفسود سرخصلی کی چې کوم عبادت د دین چې دی کله چې هغه باندې پیسې راغله او اجرت پر راغی ناغوته د عبادتونه هغه یو دنیایي کار شو و دنیایي کار باندې خو ثواب نه ای نو بد دغه چې سی په واغسته دغه واغسته دغه نصیبو انور پاره کې ثواب مواب نشته دی دا خودی خلق ته ځان نه ملامت کوي کنه او وی دعا وکړي چې الله موږ له ثواب دارین راکړي رکه دارین نه یو دار صرف دنیا کې دله ثواب درک دغه سړی د قصتا ثواب وخا دا دارین نو ماخلا اخرت کې څه دی هغه پتا دنیا کې واغستو او دوال کارونه کې قران وی خا انبیاء ټول دغه مسله کوي چې کوم یو پیغمبر خپل قوم ته وی مسلې سره وتداوی چې لا اسلکم علیه اجرا لا اسلکم علیه اجرا زه تاسو ته دین بیانوم د الله پیغام رسوم لیکن په دې باندې دنیا نه غواړم ولی ان اجر الا علی ربی ان اجر الا علی ربی د دې اجر خو مال خپل رب را کوي ان اجر الا علی الله دا اجر خو څوک نشي پورا کوله دا خو واستیر شو چې لنا فد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی هغه اجر او ثواب خو دومره دی چې دا ټول دریابونه به وچی او هغه به ختم نشي دا ټول قلمونه او مات شي او هغه به ختم نشي نو هغه به زستاسو نه غواړم ان اجر الا علی الله دا انبیاء اعلان وکړه واخر دعوانا.